ماں بخاری کہتے ہیں صلہ رحمی سے روزی میں برکت ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی عمر لازم نہیں، اس لیے مصنف نے ممدو سے ارشاد فرما دیا چلی. بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی روزی میں سات ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، تو صلہ رحمی کرے. ایم سال ہو جو نسا کے معنی تاخیر اثر کرتی ہوں نشانات اقدام کو، نشانات اقدام کے مؤخر کر دینے سے مراد عمر میں اضافہ ہے، اس لیے کہ آدمی تو زندہ رہتا ہے جب ہی تک چلتا پھرتا ہے، اس کے نشانات قدم انہیں اوپر پڑتے ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ تقریب اور عمر کو ان امور میں سے جس کے فیصلے ازل میں ہو چکے ہیں، انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا طے ہو جاتا ہے. ابن مسعود کی روایت میں صاف تصریح ہے، وہی ہے رات سالشہ میں فرشتہ آ کر پوچھتا کہ مجلس مرد نظر تو پھر صلہ رحمی سے روزی کے بڑھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اور قرآن کریم اللہ کی آزاد موت آزاد کی حدیث میں تاخیر نہیں ہوتی تو عمر کیسے بڑھ جائے گی؟ علماء نے اس اشکال کے کئی جگہ بات کی. روزی کے بارے میں جواب تو یہ ہے کہ روزی میں برکت ہوتی ہے. نمبر دو، یہ بڑھنا ملائکہ کے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے علم کی حیثیت پر. اور عمر بڑھنے کے مسئلے میں علماء چار یا پانچ جوابات دیے. نمبر ایک، عمر بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ علم ملائکہ کے اعتبار سے عمر بڑھتی ہے. اللہ تعالی شانہ کے یہاں تو حدیث قطعی العلم ہے، لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے اگر یہ صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر 100 سال کی ہوگی، نہیں کرے گا تو 80 سال کی ہوگی. کہا یہ کہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے. نمبر دو، یہ عمر کا بڑھنا برکت پر محمول ہے، اللہ تھوڑی سی زیادہ کام دے دیتے ہیں. نمبر تین، بات کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ذکر جمیل باقی ہے، اور جس کا مرنے کے بعد ذکر ہو گویا وہ مرا ہی. نمبر چار، بابو نے کہا ہے کہ اس سے ضروریت سالنا مراد اللہ تعالیٰ نے اولاد دیتی جو باپ کے اعمال کو زندہ رکھتی ہے، اور نیک اولاد یہ جب باپ کے اعمال کو زندہ رکھے گی تو گویا باپ کو بھی زندہ رکھے. اور بابو نے ایک پانچ تفسیر کی، کہتے ہیں عمر بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرماتے ہیں. امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اس کو خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ اس پر کو اپنی رحمت سے مقروم کر دیتے ہیں، اس پر رحمت نازل کرتے ہیں. یہی ہے سلف اللہ کرم، اللہ اس کو ملا لیتے ہیں یعنی اپنے فضل و کرم سے، فضل و کرم کی چادر میں لے لیتے ہیں. ترغیب کی صلت الرحم، چلیے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کسی کام سے مشغول نہیں کرتی ہے. اصل بات نہیں ہے فراغ کے عرف میں دو معنی آتے ہیں. ایک معنی تو سارے دنیا جانتی ہے, وہ یہ کہ آدمی کسی کام میں مصروف ہو اور وہ کام پورا ہو جائے, یہ ہے فراغ. دوسرے اس کے معنی میں کسی کام کی طرف توجہ کرنا, آدمی کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا اور کہتا ہے ساتھ افر رہو لگا میں قریب کے لیے فارغ ہو جاؤں گا, ٹائم تیری طرف توجہ کروں گا, تو شماری کروں گا. یہاں پر یہی مراد ہے تیری, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فراغت اتمام کے معنی, یعنی اللہ نے جب خلق کو مکمل کر دیا تو اس کے بعد رحم نے درخواست پیش کی, یہ اپر مانا ہوتا. چلیے رحیم خدمت من الرحمان, ناتا رحمان سے جڑا ہوا, رحمان سے جڑے ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رحیم اور رحمان میں اشتقاق کلمہ پایا جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا رحم کے ساتھ خاص عنایت کا تعین ہے. جو آدمی رشتے کا اہتمام کرتا ہے خاص طور پر ماتے تو گویا یہ رشتہ اور ناتا رحمان سے جڑے ہوئے ہیں. جہاں رشتے کا اہتمام ہوا رحمان کی رحمت بکرے کے ٹکڑے جیسی اتنا کہتے ہیں درخت کی اصول مشتبہ کو, ان جڑوں کو جو ایک دوسرے سے نکل کر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں, جیسے درخت کی جڑیں ایک دوسرے میں گھسی ہوتی ہیں, ایسے ہی رحم اور رحمان سے تعلق ہے, یعنی بالکل مربوط ہے. رحم کا اہتمام کرنے سے آدمی پر فضل ہوتا. چلیے اگر انسان کے اجزاء فارغ کافی ہوں اور سرا رحمی کرنے سے زیر میں پڑ جانے کا اندیشہ, تو ایسی صورت میں پرہیز کرنا چاہیے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا کوئی ہو. چلیے گوبھی کی بیوی, چلیے تو بل الرحم بے بلال تھا. بلال کے معنی ہے طریقے, اور مطلب یہ ہے کہ جس سے رحم کا فراغت کا جتنا تعلق ہو اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلا رحمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. ماں باپ سے آل اولاد سے سب سے زیادہ رشتہ ہے, اس لیے ان کا مسئلہ سب سے اہم لوگوں کا نمبر آئے گا. مثلا تم لوگ میرے رشتے دار اگر ہوتے دور کے تو میں تم لوگوں سے اچھی بات کر کرنے کے بعد یہ سلا رحمی ہوتی. ان کو میں اپنا رشتے دار نہیں سمجھتا ہوں, لیکن سوتےلا تم لوگ میرے اصلی رشتے دار نہیں, سوتےلے کو اس لیے تو ذرا سا لحاظ کرتا ہوں تھوڑا. ایسے تو تمہاری شکلوں سے میں بالکل متنقل ہوں, اور خاص طور سے دو آدمی کی شکل تو مجھ کو اچھی نہیں کرتا. چلیے یہی خدام کو بھی یہی کہتے رہتے ہوں, ہاں یہاں بھی یہی کہتے رہتے, کیسے کام چلے گا, نہیں چل گیا بچوں 40 سال میں 42 سال تھوڑا اور رہ گیا, اللہ اپنے قدم سے چلا دیں گے. کوئی میرا مقصود ایزا پہنچانا تو ہے نہیں, میں تو حقیقت ظاہر کرتا ہوں, صاف باتیں مجھے کسی سے تعلق لگتا نہیں. جیسے یہ زبیر ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس کو 50 جوتے رسید کرواؤں, کہ خود نہیں میرا جوتا قیمتی ہے, جوتا ہے عجیب. اور تم لوگوں کو جوتے مرواؤں گا, ہنٹر بنواؤں گا, کہ کس چیز کا ہنٹر, پلاسٹک کا ہنٹر بنے گا. اس میں کس میں مٹھائی رکھوں گا اور ایسی ترتیب کروں گا جو ایک معلوم کے ایک مٹھائی ہوتی ہے، بس جس کو جو معلوم ہو اس کے حصے میں اتنی مٹھائی آئے گی۔ ہمارے ابا میں نصاب نہیں کرتا، جب مارتے تو دو اور پنچی مارتے ایک، جوتا ایک مرتبہ مارا ایک، ان کی عادت تھی، اور تھپڑ مارتے تو ہمیں دو آنے دیتے تھے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہو گئے بچے بلوک کی حد میں داخل ہو گئے تو مارنا موقف کر دیے، بس پھر روٹی دیتے ایسے ہی میں تو بھائی اب بھی مارتا اگر میرے بچے کو ابھی سو پال اتار میں چلیے کوئی سامنے تھوڑے آتا سب دور دور رہتے اچھوت ہو جاتے سب کو اچھوت بنا دیتا بھونگل کی طرح سے کہ بھونگل کون کیا ہے بالکل بچے کا منہ دیکھو کم وقت کا جیسے بھینسے کا منہ ہوتا اتنا چوڑا ہے تو منہ کیا کھاتا ہے کم وقت یہی جملہ بولتا ہوں بعضوں کو اچھا لگتا ہے اور بعضوں کو برا لگتا ہے۔ جس کی ناک ہوتی ہے سور اس کو تو لگتا ہے برا، اور جس کی ناک ایسی ایسی چھوٹی موٹی ہوتی ہے اس کو برا نہیں لگتا ہے۔ ایک بھائی تو مر جائے گا علاج کر، بہت گرا ہوگا، صحت کا خیال رکھو، باہر مت سو، ٹھنڈے پانی سے بچو۔ یہ موسم جو ہے آپ تو نہیں جانتے ہیں کنوار کا شروع ہونے والا ہے، اور ہم دیہات کے لوگ ہیں کنوار میں نہیں کہتے ہیں بھائی کنوار میں بخار پکڑ لیتا ہے، ٹھیک۔ ہمارے ایک لڑکے ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے کو کنوار کا بخار ہوا، تین دن میں چلتا ہوا ایسا تھا بالکل، صرف تین دن میں چلتا تھا۔ جب خبر آئی یہاں مجھے تعجب ہوا، شہاب مر گیا بس چلتا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تم میں سے چھ سات دس بیس چلے جاتے ہیں۔ اچھا کہ کہاں چلے جاتے؟ بنگال چلے جاتے مچھلی کھانے۔ جب قاضی بابا کا انتقال ہوا تو میں نے خواب دیکھا کہ مچھلی پکی ہے اور قاضی صاحب تشریف لا کر جو سوتن بچے تھے تو سمجھ نہیں پاتے تھے، آپ سمجھتے ہیں جنتی تھے، جنت کے رضا تھے۔ قاضی بابا بہت بزرگ آدمی تھے ہمارے گاؤں میں، عجائبات تھے عجائبات۔ دمری چلاتے ہیں بلہ گاہ میں کے بیل کو پھراتے ہیں جیسے عادل بیل کو، ابھی جیسے دو بیلوں کو ناپ دیا جائے اور ان سے کہا جائے ٹک ٹک ٹک ٹک صرف ابھی چل رہے ہیں۔ ظہر کا وقت آتا تو قاضی بابا کہتے میں نماز پڑھے تو جائے ہے، یہیں رہے کہیں نہ جائے، بھوسا کھائے گندا نہ کھائے، اور یہ کہہ کے وہ چل دیتے۔ بچوں وہ بیل ایک جگہ سے کھاتے تھے اور کہیں جاتے نہیں تھے، اور قاضی بابا کی نماز جو تھی بہت لمبی ہوتی تھی، اور گھر سے دور تھا ان کا کولہاڑ، وہاں سے مسجد آتے وضو کرتے نماز پڑھتے ساری نفلیں پڑھتے اور پھر پہنچتے، اکیلے تھے، ان کے بیٹے ہاں پھر ان کا رضا ان کو ملایا رہتے تھے وہیں پار۔ اور دین کی اتنی قدر تھی، اپنے بیٹے کو کام نہیں کچھ کرتے، حافظ حافظ کرتے، بہت قدر حافظ کو تو گویا بہت بڑی قدر قاری بابا۔ اور ان کے بس وہ دو عالم نشرہ حیات تھی، چھوٹا سا ایک لوٹے میں پھر لنگی دھوتا اور دوسرے لوٹے سے غسل کرتا، اور پھر وہ لبی لنگی پہن کے دھو دھا کے مسجد کی طرف کے اوپر کو پوجا کرتا اور جا کے وہ سجا۔ اب قاضی بابا اس وقت گزرتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، ہاں تو میں کان لگاتا ماں کرو کرو ماں کر ڈانٹتے تھے، تم چپ ہو جاتا پھر نماز توڑ کے جاتا دیکھنے کہ کہاں رہے ہیں، ذرا دور چلے جاتے پھر اپنا وقت ہاں سجا شروع ہو جاتا تھا. کبھی دو رکعت پوری کر لیتا تھا, کبھی ایک ہی رکعت میں چھوڑ کے چل دیتا تھا. عجائب میری نماز بھی عجائبات ہوتی تھی. تو دو رکعت پڑھی, سلام پھیرا, چلے سب کا ہو گئے, چل دیا. اب تک کیا ہے, لوٹا لے کے جاتا ننگی شاہ لنگی تو لال کی لنگی تھی, وہ بھی بہت تھرڈ نمبر کی, تو اس کو دھویا کرتا تھا اور دھو کر. لیکن بچے سب کے دل میں قدر تھی, میرے گاؤں کے لوگ بچپن میں سب بہت قدر کی نراش ہو گئے, صحیح وغیرہ کے بچے روپڑ تھی اسے مجھے سلام کرتا. ایک دن ہندو صاحب بیٹھے نہارے اور صحیح گزرے کہنے لگے السلام علیکم, میں شروع تک گیا چوگا بچے ننگو شاہ اور جگہ گئے کہ توبہ کی وہاں ملے. اصل میں اسی لیے گیا تھا کہ کپڑے اتار کے وہاں کوئی ہوتا نہیں, نہ ہاتھوں گا دھو لوں گا, لنگو اتار کے دھو تو لی بچے. ایسا لگا جیسے کوئی وحشت برس رہی ہے. بس میں بہت جلدی نہا کے اور چل گیا. وجہ کیا, وہاں جنات بہت رہتے ہیں, وزیر تالاب اس کا نام ہے, انداز ہے وہ وہی. چھوٹا سا بچہ کیوں, ایسے کبھی سنا نہیں کہ چھوٹے بچوں کو لوگ خوش کرتے ہیں. یہی سنا ہے کہ شریف جنات ہیں وہ چھوٹے بچوں کو نہیں, گونگل شونگل کو پا جائیں تو اس کو ڈرائیں, بچہ کمپنی بنے. چلیے, تمام پھرتے رہتے تھے کئی جگہ, ہمارے جنات بہت رہتے ہیں, لیکن کبھی ہم کو تیار نہیں کہ کبھی کچھ کہا ہو بچوں. اسی سے میں نے اندازہ لگا یہ بڑے قسم کے جنات ہیں. مجھے ایک صاحب ملے تھے, وہ کہتے تھے بڑے قسم کے جنات گاؤں آبادی سے باہر رہتے ہیں, اور ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ بچوں وغیرہ کو کچھ نہیں کرتے. میں تو بچوں رات کو رات کہاں کہاں سے گزرا ہوں, لوگ ڈر گئے ہیں, ان کے ڈر گئے, بیمار ہو گئے, کیا کیا ہو گیا, اور میں رات رات چلتا تھا. یہی سبق کی وجہ سے فجر سے پہلے چلتا تھا گھر سے. سردی کے زمانے میں گھاس پھوس میں گھستا گھستا تھا, اور مدرسے میں پہنچ گیا, عیدگاہ میں نماز پڑھتا تھا, اور پھر اس کے بعد مدرسے پہنچ. ماشاء اللہ ہم کو صرف فجر کی پہلی چلتے تھا, آپ کو تحقیق اور کر لیتے ہیں ہم تو کیا. نہیں بھائی نہیں, آج چائے نہیں, الیوم حضر. چلیے, ان آل ابی قال عمر کی کتاب محمد بن جعفر بیان, یہ عمر بن عباس امام بخاری کے استاد بھی کہتے ہیں میرے استاد محمد بن جعفر کی کتاب آل ابی کے بعد بیاض ہے, کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آل ابی بیاض لکھا ہوا ہے, یہ غلط ہے. اندازہ یہ ہے کہ روایت نے جان بوجھ کر حذف کر لیا تاکہ ان کو اور ان کے اقارب کو اس سے شرمندگی نہ لاحق ہو. یہاں اعلی ابی سے کون مراد ہو, اس میں دو قول ہیں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اعلی ابی العاص بن امیہ مراد ہے. اسی طرح کی بات قاضی ایاز فرماتے ہیں اس سے مراد حکم ابن بلعاص مراد ہے. اسی طرح کی بات دمیاتی نے لکھی اور فرماتے ہیں اس سے ابو العاص ابن امیہ کی آل مراد ہے. لیکن قاضی ابن عربی کہتے ہیں اس سے آل ابو قاضی مراد ہے. بعض لوگوں نے قاضی ابن عربی پر ناصبیت کا الزام لگایا, مگر قاضی کے بعد یعنی قاضی ابن عربی کے بعد بے سند نہیں ہوتی ہے, یہی حدیث ابو معین نے مستخرج میں تخریج فرمائی، اس میں نل بنی ابی طالب رحمن ابو اللہ بلال حوالد، اس کی سند میں مفضل ابن موفق ہے جو ابو حاتم کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن بہرحال ابن عربی کی بات کو روایت سے معیت ہے، باقی اور لوگوں کی بات معیت ہے، اور قرائن کا بھی یہی تقاضا ہے. ابو العاص نے امیہ اگر مراد ہوتا تو اس کے پاس کوئی ضرورت تھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص ناپسند تھا، آپ کی نقل اتارتا تھا یہ حکم، اسی لیے آپ نے اس کو مدینے سے باہر کروا دیا، باہر نکلوا دیا. یہاں بغیر ابو طالب کی مراد ہے، اور آل ابی طالب سے مراد ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں. میرے دل میں بات آتی ہے، اللہ معاف فرمائے، مگر یہ ایک وقتی بات تھی. ہوا یہ تھا کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کے خطبہ کا ارادہ کیا تھا، اسی وقت یہ بات آپ نے فرمائی ہوگی، انہوں نے ارادہ ملتوی کر دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن پرانی بات کو بنو امیہ کے راویوں نے نقل کیا، اور محدثین کو تو حدیث ملنا چاہیے، اس لیے انہوں نے نقل فرما دیا. میں جو کچھ کہتا ہوں زن و تخمین کی حد میں کہتا ہوں، قطعیت کی حد میں نہیں کہتا. اگر ثواب ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور خطا ہے تو میں استغفار کرتا ہوں. انما ولی اللہ و صالح المؤمنین، میرے ولی اللہ اور نیک مومن. صالح المؤمنین کی تفسیر میں آٹھ اقوال ہیں، کوئی انبیاء، کوئی صحابہ، کوئی خلفاء اربع، اور کوئی خیار مومنین، کوئی ابو بکر عمر عثمان، کوئی ابو بکر، کوئی عمر، کوئی ابو بکر عمر، اور کوئی علی سے تفسیر کرتا ہے. کیسے آدمی ہو تم نابینا کے بلوان کی بخاری شریف میں، اور یہی ایک معلق حدیث ہے جس کو بخاری کتاب دل والدین میں کتاب دل وسیلہ میں موصول روایت کیا جی. چلو کیا ذکر ہے مردود کہیں کہ تیرے اس پڑھنے سے وہ غارت ہو گیا، اب تک کتاب کہیں پہنچ گئی ہوتی. امام بخاری فرماتے ہیں بے بلائے نہ بل نام اجوج ہو، اور بے بلائے نہ کہ میں کوئی معنی نہیں جانتا ہوں. بلال کے معنی طریقے، یہ بات کسرا کے ساتھ ہے، اور بلا کے متعلق بخاری کہتے ہیں اس کو کوئی معنی نہیں جانتا، لیکن لفظ بلا عطیہ کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس کی توجیہ ممکن ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جس سے جیسا رشتہ ہے اسی کے اعتبار سے اس کے ساتھ لین دین ہے. واصل مکافی نہیں، یعنی صرف پورا پورا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ تم سے کوئی آدمی پت تعلق کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چلیے اگر کوئی آدمی شرک کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا اور رات میں مسلمان ہو گیا، تو آیا اس کے زمانے شرک کے اعمال کا اس کو اجر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ مسئلہ مختلف تین مسائل میں سے ہے. کہ کافر کے زمانے کافر کے طاعات ان طاعات پر جو اس نے کفر کے زمانے میں کی ہیں، مسلمان ہو جانے کے بعد اور جو ثواب ملے رہے ہیں، میں اس کے بعد اس نے اسلام مر کے اور اسی میں بعض کتاب الایمان اور بعض من تصدق صرف اسلم کتاب الزکات بیان کر چکا. اسی طرح سے دا کے ساتھ بعض نسخوں واقع ہوا ہے، یوں کہتے ہیں کہ میں اس کی کوئی وجہ نہیں جانتا ہوں، قاضیات کہتے ہیں یہ معنی غلط ہے، ثواب پہلی روایت کا تحن اسلائی مسلسا چلی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے بچے کو اپنے سے کھیلتا ہوا چھوڑ دے، کسی کے بچے کی تقریر کرے، اس سے ملا کر کے جائے، مسلم اس بات میں جو حدیث بے شرمائی ہے اس سے جو ہے اول ثانی کو ثابت ہوں، انہیں خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے محمد سے کھیل رہی تھی اور حضور نے ان سے مزاح کیا تو فرمایا اب لیوا کر دی، لیکن تقدیر کا حدیث باب میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ انسان اپنے مزاح پر تقدیر کو محمول کیا، جب مزاق جائے تو تقدیر بھی جائے چلی. آپ تو پڑھ دے اللہ کے ماں بخاری کہتے ہیں بچے پر رحم کرنا چاہیے، اس کو بوسا دینا چاہیے، اس کو معاف کرنا چاہیے، لیکن سب حدیث پاک سے ثابت ہیں. علامہ نے بتایا ہے چھوٹے بچے کے حوض میں تقدیر جائے اور کبیر کی بھی جائے بشرطے کی عورت نہ ہو. ملا علی قاری نے امام نووی سے لکھا ہے کہ نووی کی کو شرح مسلم میں تو ملی نہیں، لیکن نووی کی بہت سی کتابیں ہمارے کہیں اور لکھ دیا. امام ابواللہ سمرقندی نے لکھا ہے کہ قبلہ کی پانچ قسمیں ہیں، قبلۃ المودہ اولاد کے ساتھ گال پر ہوتا ہے، قبلۃ الرحمہ والدین کے ساتھ سر پر ہوتا ہے، قبلۃ الشفقہ بھائی کے ساتھ ماتھے پر ہوتا ہے. تم نے پوچھا ہوگا یا دعا کرو باؤل پر مشابہت اور قرب کے جسم کی بنا اور بعض نسخوں میں میں یعنی بل مصنف کر کیا واقع ہوا پہلے نسخے کو ثواب قرار دیا، کتاب زکات میں اسی طرح سے واضح ہوا. بعض نسخوں میں منی تو لے یا ابتلا سے واقع ہوا، بات کہتی ہوں تلا کے مطلب میں تم انڈا پر سب کرے، میرے دہن میں اس کا مطلب یہ کہ جس کے بیٹیاں ہو جائیں ان کی کفالت کرے اور ان پر سب کرے. چلیے I'm اگر یہ من موصولہ ہے تو پھر دونوں کلمات رفع کے ساتھ پڑھے جائیں گے، اور اگر من شرطیہ ہے تو دونوں جزم کے ساتھ پڑھے جائیں گے، اور اولا کا رفع اور ثانیہ کا جزم، اس کا عرض دونوں جائز ہے، پہلے دونوں تقریریں گزار ہیں، دونوں احتمالات گزار ہیں، اور ثالث احتمال پر تبدیل عبارت ہوگی، ملا یرحم فلا یرحم، لا ترحم لا یرحم نہ ہی کسی اغواق ہوگا، اور لابے پر من شرطیہ مانا جائے گا، اور لا یرحم میں کو مضمون اس لیے پڑھیں گے کہ یہ خبر ہوگی یا تقریر بار ہوگی، فإنه لا یرحم ضروری اس کی چھاتی سے دودھ بہ رہا تھا، ڈوب مرنا چاہیے، ابھی مشکل ابھی مسلم میں ضروری ہے، چار پانچ دن پہلے جان اللہ رحمت کی محنت، اللہ نے رحمت کو 100 اجزاء میں تقسیم کر دیا، یہاں پر رحمت سے مراد متعلق ارادہ، اللہ جن چیزوں پہ غریبی رحمت کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں 100 حصوں پر تقسیم کر دوں، ان میں سے ایک قائم اور 100 حصے آخرت میں، ورنہ رحمت تو اللہ کی صفت ہے، اس کی تقسیم کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امام یوسف قیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک نے جس رحمت کو داری دنیا میں تقسیم کر کے اس کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، جب اس کا 99 حصہ آخرت میں 99 گنا آخرت میں زائد ہے تو اللہ کی رحمت سے آخرت میں بہت زیادہ کیوں چلیے۔ اپنے ولد حرام اور گناہ کبیرہ چلی بچے کو گود میں لینے کی سنت میں سنو بچے قرآن پر رکھنے کا بیان، کیونکہ لوگوں کی عادت ہے بچوں کو کبھی گود میں رکھتے ہیں کبھی قرآن پہ رکھتے ہیں، ہاں بخاری میں سنت سے اس کی اصل کو شرما دی چلی۔ یہاں حسن مصری، حسن ابن علی تو وفات نبویہ کے وقت 8 سال کے تھے، اسامہ 19-20 سال کے تھے، تو دونوں کو ایک ساتھ گود میں بٹھانا، ایک کو ایک ران پر، دوسرے کو دوسرے ران پر، مشکل ہے. اس کا جواب یہ جس وقت یہ قصہ ہوگا، اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2 سال کے رہنے ہوں گے اور اسامہ 12 سال کے رہنے ہوں گے، کمزور ہوں گے یا بیمار ہوں گے، اس لیے دونوں کو پران پر بٹھانے میں کوئی اشکال نہیں. چلیے فوقا کی قلبی نہیں شین ان کو حدست بھی عثمان ہے. ابو عثمان نیکی کہتے ہیں کہ سلیمان تیمی نے یعل ابن سعید قطان کہتے ہیں یہ حدیث ان سے سلیمان تیمی نے ابو عثمان نبی سے نقل کی اور پھر سلیمان تیمی فرمانے لگے میرے گرو اس حدیث کی طرف سے ترجیح پیدا ہو گیا اور سردی اس بات میں ہوا کہ یہ حدیث انہوں نے ابو عثمان نادی سے سنی ہے یا نہیں سنی ہے. کل تو حدست بھی قضاوہ کر، یعنی میں نے اپنے جی میں کہا میں نے یہ حدیث ابو عثمان نادی سے بار بار یعنی بکثرت بیان کی ہے بلا واسطہ، تو کیا میں نے یہ حدیث ان سے نہیں سنی؟ پر نظر تو فوجت بہن جی مکتوبن کی میں نے جو اصول کی طرف مراجعات کی تو اس نے مجھ کو یہ حدیث ابو عثمان سے سنی ہوئی احادیث میں مل گئی. یہی سے بات کا مطلب ہے شک ابو عثمان نادی سے سما میں ہوا تھا. اور قاضی یاد نے یہ کہہ دیا کہ اس کے الفاظ میں شک کو تیماری چلی. حسن القاظم ایمان ایک حدیث کا لفظ ہے جو امام بخاری نے تاریخ کبیر اور بیر حاکم مستدرک اور بیرتی شعبی ایمان میں تخریج کی. ابو عبید نے بسند ضعیف کتاب الغریب میں تخریج فرمائی. ہوا یہ گڑیا حضور کی خدمت میں آئی تو آپ بڑی توجہ سے بات چیت کی، فرمایا کہ تمہارے بات نہ در حال حکم، تمہارے بات تمہارا کیا حال رہا، کیسے ہو تم اس وقت؟ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ دنیا پر اتنی توجہ فرماتے ہیں. تو ارشاد فرمایا یہ ہمارے پاس خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی اور اس نے اب جنگل اس نے اب ایمان میں سے حسن القاف. ابو عبید القاسم کہتے ہیں اس حدیث میں عہد سے مراد حفاظ و رعایت الحرمت والحق، جوہری کہتے ہیں رعایت المودہ. مقصد یہ ہے کہ جس سے محبت ہو، جن کے حقوق و تعلقات ہوں، ان کی رعایت کرنا چاہیے. یہ رعایت کرنا ایمان گزش ہے. ولقد هلكت کیا کہنے تیرے، عائشہ کہتی میں ہلاک ہو گئی تھی. چلیے چلیے بے حیا یہ طے بار مناقب میں آئی ہے حدیث بے شرم اگر تجھے کچھ جو ہے غور سے سنے ہوتا تو ہرگز ایسا بھول نہ ہوتی. خلیلا خلیل و خلیلا دونوں کے لیے لب استعمال ہوتا ہے سواد کے لیے. جو اس وقت کی فضیلت کا بیان جو یتیم کی فقالت کرتا ہے یتیم وہ شخص کہلاتا ہے انسانوں میں جس کا باپ مر جائے اور حیوانات میں یتیم ہو جس کی ماں مر جائے. چلیے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دن بھی اس طرح ہوں گے. وقالت اس بہن صلاح جو اس کا اور آپ نے اپنی صلاح اور اس کا سے اشارہ کرنا چاہیے. صلاح اس کا میں کیوں نہ جتنا فرق ہے بس مجھ میں کافی یتیم کی فرق ہوگا. یا مطلب یہ ہے کہ کافی یتیم بالکل میرے قریب ہوگا. ارملہ پر ارملا سے یہ کوشش کرنے والے کی فضیلت کا بیان. ارملا وہ عورت کہلاتی جس کا خاوند مر جائے. بعض لوگ ارملا کے خلاف مرد و عورت دونوں پر کرتے ہیں. یہی مسکی کی رائے عامر شامی صاحب ملا ابو محمد ابن قطیبہ اسی کے قائد اور ابن مکی کسی کے قائل. لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں یہ لفظ عورت کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ جب اس کا کمانے والا نہیں رہتا تو ارملا یعنی صاحب رمال ہو جاتی. اس کے پاس ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل کا میدان اسی بات کی ہے. کہیں یہی قول ہے کہ ارملا کا اطلاق عورت کے لیے ہوتا ہے. اگر کہیں مرد کے لیے بولا گیا تو مجازن بولا گیا. چلیے مقصد یہ ہے کہ انسانوں اور بہائم پر رحم کرنا چاہیے. یہ عام عالم محمودہ میں سے ہے. چلیے جو سفرال بخاری حدیث تو مسلم میں بھی آئی ہے لیکن یہ ٹکڑا مسلم نہیں ہے. تلخیص حدیث میں حافظ ابن حجر کو علم ہو گیا اور اس ٹکڑے کو متفق علیہ کہتے ہیں. I'm not going to write that.